Ben plus cher, attends. Un chest qui est là. Fait que ugye ebbe takarok én, most nem jött vissza többször. Jó? Nem tudja takarni. De be kell takarni éjszakára, megfázok. Meg? Én már most nem vagy éjszak. Büdös van. Nagyon büdös van. Meg az, amit átadom a kompjúterem. Azért hadd nyitva az a kis ablakot. Átfelé az összebb, nagyon. Már nagyon nyitva, megfázol én nekem. Nem kell betakarni, édes kisfiam. Olyan jó érzem így magam. De be kell takarni, ne szórakozzál máma is most már. Most is szórakozzunk, ne szórakozzál, be kell takarni. De nem a lábadat tedd rá az ágyra, tedd szépen rá és be lesz takarva. Ne a, így legyen a lábod, jó? Legyen így meg a ne hülyéskedjél máma is, azt mondja, hogy észeztél, most nem tértél észhez. Ne hülyéskedjél máma. Nem is akarok kisfiam. Na, akkor be van tolva. Rakva. Na most hülyéskedszik. Na jó, nem jó a hitnát. Nem akarod a hitnát írni? Nem. Jó van akkor, aludjál. Hova bírtak jöntem? Mi kijöntettem? Nem sokat szartam, mi csak pisáltam. Nem bőled mozdott a lábadat abszolút, vagy mi? Miért van? Akkor én nem mész ki oda, és akkor állt a másik helységbe. Addig nem bírok elmenni. Elmész menni. Na. De jó, ha hitnád ki? De. Te mondod. Jó vagyok. Na jó van, akkor te mondod. Becsukom az ajtót. Ne csukd be. Be ki? Ne csukd be. Úgy, jó, jó. Jó, Eli. Az ajtót állna beteg. Most is játssz a hülye eszét. Kis szépen. Kis szépen fölrakja lábát, közben meg egy botot fog. Most sem tiszta. Semmit se. Bent szart a saját ágya előtt, nem vitt kimenni. Vödölt a komolyban, beszart a saját óra elé. Ott volt magam, de most ahol tettem, hogy menjen át, hogy nem be átsétani. Nem, mondom, megerőlteti magát, átsétál. Nem normális. Se. szóra be tudod szarni. Jó büdös van minden fejébe, beszart. Minden még azt nem kirányít nem is akarom meg. Szégyen, gyalázat. Na jó, hát a miket ezt a Gábornak szólni. Végig hülye, mint volt. Csukd az ajtómat! Nem is érdekel már. Milyen nézed meg a bét? Jaj, nem ész. Ja, az, hogy érdekes, vagy te valakne. Máskor meg kiment maga a szarni.